Pura-pura ora ngerti, aja ngono, aja ngono. Wong wis kenal ngaku lali, aja ngono, aja ngono. Eleng-eleng mimitane, kowe sing janji. Eleng-eleng, kowe dhewe sing marah-marahi. Bareng bukti, kowe lali. Bareng mulia, kowe lunga. Pura-pura ora ngerti, aja ngono, aja ngono. Wes kenal ngaku lali, aja ngono, aja ngono. Eleng-eleng, wiwitane, kowe sing janji. Eleng-eleng, kowe dhewe sing marah-marahi. Bareng bukti, kowe lali. Bareng mulia, kowe lunga. Pura-pura ora ngerti, aja ngono, aja ngono. Wong wis kenal ngaku lali, aja ngono, aja ngono. Eleng-eleng, wiwitane, kowe sing janji.